لہٰذا تمہیں وہ شخص اس سے روک نہ دے جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی ورنہ پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔